čeká tě úkolů na stovky jinačí. Bez křídel nevzlétneš a tam krok za krokem musíš jít dále sám v tom světě široké. Dávej na sebe pozor, vnuk Brabenečku! Naši pod životem neřídí nám. Všechno, co potká nás, má svoje důvody. Celý mér trpěli neštěstí nesmírným a ty bez váhání pomohli smětní. Tam před hrabami si duši mou vyplatil. Já dobrý za dobré pouze ti poplatím. Pro tebe zemřel. Třeba i nám učitle. Jak v medvědí kůži? Na to se zvolím. Jen tak dám, mládež, jdi dále cestou svou. Dobro a lásku je za štěstí ponesl. Lásku se popustil, srdce mé touží svět. Rozum však poloučí za otcem, dej se vrát. Za otcem pospíchy, nevyklutí. Věd nikdy nekupuj, maso z šibenice.